Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Er det i orden, når rektor på Langkær Gymnasium i Aarhus opdeler gymnasieklasser efter etnicitet? Eller er det en slags apartheid? Det skal vi debattere i den her time af Andejagt, hvor vi også skal kaste et blik på Yahya Hassans retssag og drift. Er Yahya Hassan efterhånden mere kriminel end digter og mere kriminel end samfundsdebattør? Det kigger vi på. Endelig så skal vi ride en yndlingskærpest. Kommer der valg i utide? Anders Samuelsen fra Liberal Alliance kræver flere topskattelettelser, mens statsminister Lars Løkke siger nul. Kan de mon finde et kompromis? I panel er fortsat journalist på Weekendavisen Søren K. Willemoes, politisk kommentator Søs Marie Seop, og nu har jeg også fået besøg af journalist og blogger på Ekstrabladet Søren Jacobsen Dam. Velkommen tak. Til dig. Tak skal du have. Og du har fået et nyt job. Ja, det er rigtigt. Jeg skal starte som debatredaktør på Altinget den 1. november. Det ser jeg meget frem til. Det kan jeg godt forstå. Det er lidt andet miljø end Ekstrabladet, men... Hvordan? Jeg vil sige, at der er utrolig mange skjorter, eller hvad? Der er mange nystøjende skjorter, men det er jo et forum, hvor det er helt klart, det primære fokus jo er politik og mere politik. Hvor på Ekstrabladet, der har vi lidt mere spredt i vores interesser, kan man roligt sige, ikke? Men nu er det jo også mit eget interesseområde, så... Men Altingene prøver da også at have sådan en kulturdel? Vi har også klummeskribenter og debatter og sådan noget, men det er noget, de gerne vil have mere af, og jeg tror også gerne, at de måske vil have en lidt mere skærpet profil, end de har i dag, hvor... At det er jo den her sådan professor Balthasar-maskine, hvor man tager alle de her ukurante størrelser fra ministerierne, og så kommer de igennem maskiner og kommer ud i mundrette stykker til virksomheder, interesseorganisationer og sådan noget. Men jeg tror, at måske er det også lidt tør kost, måske skal det have lidt sovs, så det er det, vi kan komme med over for Ekstrabladet. Sovs og ustrøgende skjorter. Ja, det er formlen, det er formlen på succes. Ja. Men det er da rigtigt, altså, det er jo ikke meget, jeg heller har set til Altinget, altså, når det kommer til debatstof. Nej, men det er heller ikke noget, de har satset på, eller har gjort det store ud af indtil videre. Hvorfor fylder debatstof mere og mere? Jeg tror, som jeg også snakker med Søs om, altså, det er jo fordi, at det er en af de få ting, som i dag har en eller anden form for unik læsekvalitet. Altså sådan noget som de store solohistorier og sådan noget, de er... afsindig dyre og afsindig sjældne efterhånden, ikke? Folk deler alle nyhederne, og Flow TV er der ingen, der ser, fordi man kan jo se... Altså, du har jo læst nyhederne 10 timer før på nettet, ikke? Så hvorfor sidde og se på skammelsen, der danser rundt lidt på tog? Det er der måske heller ikke nogen grund til. Men netop på debatstoffet og på klummestoffet, jamen, der har man noget, som man har i fred på det enkelte medie, og derfor er det tiltagende populært, at det er også noget, flere vil have fingre i. Ikke? Ved I andre egentlig det? Er det lige så populært i udlandet med debatstof? Altså, der er virkelig gået debatgak i den i Danmark? Ja, det tror jeg egentlig de fleste steder. Der er jo efter amerikansk model af columnists, altså sådan nogle klummeskribenter, der virkelig mener noget selv. De fylder jo mere end for eksempel sådan nogen som mig, politiske kommentatorer. Altså der er så mere... fremtiden tilhører meningsdannerne? Ja, det er dig, der går en gylden tid i møde. Det lyder sgu da skønt. Du så også kunne få nogle flere penge, skejser. Det ville være nice. Men det er den vej, det går. Nå, vi skal videre til første emne. Du lytter til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Ja, du gør nemlig. Og det skal dreje sig om etnisk danske elevers flugt fra gymnasierne. Da de nye 1.G-elever på Langkær Gymnasium Aarhus mødte ind til første skoledag, så blev de ikke kun opdelt efter, hvilke fag de havde valgt. Gymnasiets nye elever blev også opdelt i klasser efter etnicitet, det skriver Jyllandsposten. Tiltaget sker et forsøg på at holde på de efterhånden få tilbageværende etnisk danske elever, og ifølge gymnasiets rektor skyldes opdelingen, at andelen af de etnisk danske elever altså er raslet ned de senere år. I 2007 var der 25% elever med anden etnisk baggrund end dansk på gymnasiet. I år er der ifølge Jyllandsposten 80% i den årgang, der lige er startet efter sommerferien. Rektor Jakob Bundgaard fra Langkær Gymnasium mener ikke, at der rent juridisk er noget at komme efter ved at fordele efter etnicitet. Han peger på, at det for eksempel er helt normalt at skille til for eksempel køn, når man laver hold. Men er det nu også så enkelt? Hvordan ser I på det her med at opdele, hvad siger du, Søren Jacobsen, der lige er indkommet? Altså, er det i orden at opdele dem efter etnicitet? Ja, altså måske er det. Altså måske er det også en realisation af, at hele den her integrationsfilosofi i virkeligheden er den måske stendød. Altså måske er det sidste skridt, der ligger det i graven. Det skal du lige uddybe. Jamen, hele integrationspolitik, som vi har praktiseret i 30-40 år, altså har den egentlig nyttet noget, eller har den virkelig gjort det værre? Når man ser på statistikker mellem anden, første og tredje generations indvandrere, så må man spørge sig selv, er der kommet noget godt ud af det? Altså, den her forestilling, som vi har i Danmark om, at vi er super fede, og alle vil være ligesom os, det kan være, at vi skal, måske skal vi droppe dem, og måske skal man kigge på det, altså på en helt anden måde. Altså, og Langkær, det er jo beviset på, at den måde at tænke integration på, som vi har gjort, jamen, den fungerer ikke. Altså, folk er anderledes, så måske må vi bare realisere en gang for alle, at det ikke er sådan, vi gør det. Måske skal man sige, at reglerne er simple her at låne, og så må folk gøre, som de vil. Og så lad være med at have den her forestilling om, at når folk kommer hertil, så er det fordi, de vil være danskere. Det er måske bare fordi, de ikke vil være en krigszone. Og hvis de kan bidrage, og de kan overholde loven, så må de være her. Sådan er det. Altså, og Langkær, det viser bare, at det er ligesom olie og vand, det kan ikke mixes. Hvad siger I andre til den udmelding, integrationsfilosofien stendød? Søs Marie siger. Det synes jeg måske lige at trække den lidt langt, men jeg tror, i den her sag, som i så mange andre, der er vi... Altså, der ramler pragmatik sammen med ideologi. Altså, fordi jeg tror egentlig, der er rigtig mange, som egentlig godt kan forstå den her rektor, hvorfor han gør, som han gør. Selvfølgelig skal han forsøge at holde på de etnisk danske elever, der er der. Fordi erfaringerne viser, at blandede klasser er de bedste. Men overfor det står så, at selvfølgelig skal uddannelse være 100% fagblind. Det er jo netop et system, der skal bygge på merit, og hvor vi ikke skal bedømmes på hverken vores køn, eller vores hudfarve, eller vores religion, eller noget som helst andet. Det skal simpelthen være vores evner, der styrer i den sammenhæng. Og der er det i princippet fuldstændig ligegyldigt, om vi får brune klasser, eller sorte gymnasier, eller hvad man ellers bruger af udtryk. Jeg synes i virkeligheden, i den sammenhæng, er den interessante diskussion nok i virkeligheden, hvorfor uddannelsessektoren accepterer, at de steder, hvor der er såkaldt brune klasser, at der falder standarden. Altså, fordi der vil det være min påstand, hvis man nu lavede det til de sejeste, de dygtigste gymnasieelever med de højeste faglige kvalifikationer, lurer mig, om ikke overklassens børn, hvide børn, så gerne vil gå i den klasse lynhurtigt. Der forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor vi accepterer, at niveauet til synligheden får lov til at falde i klasser. Overklassens børn. Hvorfor tror vi, at hvis man er hvid, at man så også tilhører overklassen? Nej, men ja, det er måske også meget fordomsfuldt, men jeg oplever i hvert fald selv... Det lyder jo lidt ligesom Brian Espensen. I min egen omgangskreds af meget kreative, klasse, privilegerede forældre, at der er der et ekstremt fokus på kvalifikationer på hardcore faglighed i forhold til deres børn, uanset om de er børnehave i folkeskole eller på gymnasiet. Og hvis de vil følge fagligheden, hvor den så end var, og hvis den var på et gymnasie i Gjellerup, så vil de følge den derud, så vil de sende deres børn derud og gå på gymnasiet. Og det siges, at Langkær Gymnasium jo klarer sig så utroligt godt, men jeg så en opdatering fra din hånd, Søren Villemus, hvor du havde været inde og tjekke op på, om det egentlig er sandt. Altså, de klarer sig meget godt i forhold til at løfte elever, altså... Man kan sige, at man laver en eller anden udregning, at hvis du har den her sociale baggrund, så forventer vi, at du får den og den karakter. Og der er de sådan meget gode. De løfter, hvis eleverne i gennemsnit 0,3 karakter over, hvad de ellers man kunne forvente, de havde fået. Så jeg tror ikke, at lærerne, man har noget udsat på dem. Men det faglige niveau er helt klart lavere på Langkær. Det kan man jo se med eksamensgennemsnittet, som ligger cirka 0,8 karakter under gennemsnittet i Aarhus. Gennemsnittet er 6,5. Synes du, det er, Søren Villemus, at det er en god idé at vægte hensynet til de etnisk danske elever højere end til de øvrige elever? Jeg ved ikke, om det handler om at vægte højere end til de øvrige elever. Det tror jeg ikke, det er. Altså, det handler jo bare om at fastholde en gruppe, man synes er vigtigt at have på gymnasiet. Jeg kan ikke rigtig se problemet i det. Og jeg synes, at de der principielle diskussioner, det her, synes jeg, et eller andet sted er ligegyldigt. For mig handler det om en rektor, der er en svær problemstilling, han prøver at løse på en eller anden pragmatisk måde. Jeg så Stine Bosse var ude på Twitter og erklære, at det var apartheid. Ja, jamen sådan noget der, det gider jeg, det synes jeg lige fuldstændig spiller tid. Altså, for ellers, det kan jeg ikke tage alvorligt. Det synes jeg er ligegyldigt. Altså, men folk, der siger sådan nogle ting, skulle simpelthen også have tæv med en våd bærlinger, fordi det er med til at trække debatten et fuldstændig rådent sted hen, hvor vi netop kommer væk fra, at der står en rektor med et helt praktisk problem, ja. Som han egentlig har... Man kan synes om løsningen eller ej, men han har jo fundet en... Ja. Langt hen ad vejen logisk løsning. Jeg står i hardcore med Sydafrikas apartheidpolitik. Altså, det er simpelthen så langt ved siden af målet. Men der er jo det der niveau i det her, også det overordnede perspektiv, at vi ser jo oftere, at teori og praksis, det kolliderer i forbindelse med hele den her problematik med indvandrere og blandt andet med uddannelser. Vi så det også med de her svømmehaller osv. Og altså, der synes jeg også, måske ligger der også en erkendelse i, at man kan have nok så mange gode intentioner, men når du kommer ud i praksis her, det er så en rektor, der skal løse problemet, jamen, så er det meget fint med de her målsætninger, men han kan ikke bruge dem til en skid. Mm. Altså, han må ind og løse problemet, fordi i sidste instans, så er det hans primære interesse, at de her unge, de får en uddannelse, de kommer ud og eventuelt også gerne skulle kunne bruge den til et eller andet. Og så er det meget fint med alle mulige sekulære, moderne, kulturradikale idéer om, hvordan vi skal leve sammen i harmoni og sådan noget. Men helt nede på i de praktiske niveau, ude i kommunerne, ude i byerne, der er realiteten bare en anden. Og så kan vi jo godt herinde i København have en overordnet målsætning, som vi kan lune os ved, og som lyder godt og sådan noget, men dem, der sidder og skal løse problemerne ude i virkeligheden, de kan ikke bruge det til særlig meget. Men det er så måske i virkeligheden også læren af det, at vi bliver nødt til at sige, lav nogle eksperimenter. Altså, vi ophæver lige nogle af de gængse kulturradikale regler i en periode, så siger vi, nu de næste 3 år, så får I lov til at lave nogle eksperimenter, og så må vi lave noget opsamling på det, på hvad virkede og hvad virkede ikke, så vi kan få noget erfaringsudvikling. Men så er det også bare, hvis erfaring så er, at det fungerer rigtig godt uden de her kulturradikale målsætninger. Hvad er det så? Altså, så er det, jeg så siger. Så må vi jo tage konsekvenserne af det. Siger, så er jeg integrationspolitikken stendød. Og så må vi gentænke hele området. Det er jo ikke fordi, at jeg siger jo ikke, at integrationspolitikken er død. Det er jo ikke det samme som at sige, nu skal vi være onde mod alle, der kommer syd for alberne. Det er ikke det, jeg mener med det. Jeg mener bare, at hele området måske skal revideres, gentænkes, og måske skal man også kigge på det her, der efterhånden er en kolossal milliardindustri. Se, om de midler kunne kanaliseres ind i at bare lave en generel forbedring af uddannelses... Det der er en kolossal milliardindustri, hvad er det? Jamen, det er jo hele integrationsområdet med projekter og folk, der er ansatte og der laver... som Radio 24/7 også har sådan et projekt med nogen, der skal lave improtater og sådan noget. Ikke? Altså, det er vist satire. Men du har også haft integrationsklatrevægge og sådan noget, og opera og sådan noget. Ikke? Og, altså, jeg ved ikke, altså, hvis det ikke fungerer overhovedet, kunne man bruge de midler på en anden måde. Ikke? På bare generelt at hæve uddannelsesniveauet, generelt skaffe flere lærepladser og sådan noget. Vil det måske være bedre? Mm. Men altså, den sørgelige erkendelse er jo, at, det her, at folk tror, at de er blevet fordelt sådan her på grund af nogle distrikter og sådan noget, men det er jo ikke tilfældet. Altså, hvad så tilfældet? Jamen altså, nu har jeg jo ikke været inde at kigge på hver enkelt ansøger, men min umiddelbare fornemmelse er, at grunden til, at der nu er 80%, nu kalder man dem tosproget, ikke? Vi kan også kalde dem muslimer, på Langkær, det er fordi, at de søger derind. Altså, det er simpelthen, at hvis du bare lader folk gøre, hvad de har lyst til, så søger muslimerne hen sammen med dem, og dem, der ikke er det, de søger hen sammen med deres. Mm. Og så er det sådan en form for ureguleret, naturlig apartheid, hvis vi skal bruge det ord, ikke? Altså opdeling. Det er ikke, fordi der er nogen, der har tvunget nogen til at gå her eller der. Det har faktisk været en del af pointen med de seneste gymnasiereformer, at gymnasierne skulle kunne konkurrere på at specialisere sig inden for specielle områder. Altså, da vi gik på gymnasiet, der kunne man vælge mellem sproglige og matematiske. Det var ligesom det. Og så kan man sige, der kunne man måske bedre bare fordele efter nogle distrikter. Men nu har de jo, altså... 100 forskellige retninger, studieretninger. Langkær er jo ikke det nærmeste gymnasium på Gellerup og Bispehaven. Der er jo, det er jo, hvad, hvis jeg ved, Aarhus Statsgymnasium, der er det tætteste. Og der er jo kun 20% med anden etnisk baggrund. Ja. Så der er simpelthen tale om, at der er grupperinger. Men der, selvfølgelig har du også nogle distrikt. Altså, du har jo den forstand, at der er nogle skoler, der samarbejder med nogle gymnasier. Så hvis du ikke selv vælger, så er det det, du ryger hen på. Jeg ved ikke, hvor høj grad, at folk der bevidst har søgt hen på Langkær, hvor meget... Det er ligesom bare sket, men jeg tror, min teori er, at den er så ikke noget, jeg har testet, men at det simpelthen er sket frivilligt gennem folks egne valg. Mm. Men nu sagde du noget før, synes man, I siger, at der var lidt interessant, nemlig det her med, hvad vægter tungest? Er det moral, eller er det pragmatik? Altså, er det, eller du siger pragmatik, eller er det ideologi? Hvad kunne være en alternativ model, hvis ikke det var sådan, at Jacob Bundgaard havde gjort de her ting, hvor han så siger, at der er klasser, hvor der så er 50-50 af etnisk hvide danskere, og så folk med anden etnisk baggrund, fordi vi skal også huske på, det er jo ikke rene sådan, hvide klasser, vi har med at gøre. Det har været sådan en misforståelse i offentligheden, at man vil sige, at de brune i en klasse, og de hvide i en anden klasse. Sådan er det jo ikke. Hvad kunne være en alternativ model? Jamen, så er vi ude i nogle ting, som vi normalt altid afviser. Så skal vi til at busse folk rundt, fordele de hvide og de brune elever ud fra en eller anden kvote. Så bliver det sådan firkantede systemer, som jeg tror, at der stort set kun er dårlige erfaringer med. Jamen, hvorfor er det egentlig så dårlig en idé, det her med at busse folk rundt? Fordi vi taler jo også om på Nørrebro, at der er skoler med en overrepræsentation af elever med anden etnisk baggrund, og der er færre og færre med en etnisk hvid baggrund. Ja, hvor man så siger, det kunne man jo sådan set godt. Vi bliver nødt til at lave en fordelingsnøgle. Man kan i hvert fald sige, at der er jo ikke nogen, der har noget imod at busse i privat bil deres børn hen til en privat skole eller privat gymnasium. Det er åbenbart ikke noget problem. Så det er ikke det, at folk bliver transporteret til en bestemt uddannelsesinstitution, der i sig selv er problemet i det. Nej, altså, så hvorfor bliver det altid i tale sat som et kæmpe problem, at så skal de så busses rundt? Fordi, som du selv nævnte før, Søren Vildmose, der er jo flere af dem, der bor tættere på, hvad hedder det, Statsgymnasiet? Aarhus Statsgymnasium, ja. På Langkær, men som ikke desto mindre ikke har noget problem med at tage den der længere vej ud mod et andet gymnasium. Hvad er der problemet med at busse dem? Jamen, vi kan jo godt gøre op med ideen, når man selv vælger gymnasium. Mm. Altså, det kan man jo godt, altså, men... Men kan det blive den konsekvensen, altså... Altså, der sidder jo der er en eller anden form for udvalg, der er med til ligesom at... Altså, der kommer ansøger ind, og så skal det ligesom fordeles, og alle jo, kan men er vi der. Villige til at acceptere det, som Søren Jacobsen Dam, han siger, at integrationsfilosofien er stendød? Jo, men jeg ved ikke, hvad det betyder, fordi jeg ved ikke, om der er nogen... jeg ved ikke, hvad det betyder i praksis. Jo, der er alle de der projekter, kunne man godt lukke ned. Jeg tror ikke, der er rigtig noget af det, der virker. Men jeg synes da, det ville være forkert bare at tænke, nu skal vi opgive ambitionerne om, at ja, man skal blande muslimer og ikke-muslimer i Danmark. Det tror jeg ikke... Præcis, så i sin yderste konsekvens kan det blive sådan, at det frie skolevalg, det ophører, og i stedet så sker der simpelthen med en eller anden magtfuld, usynlig hånd en fordeling, altså i klasser, således at der er et blandingsforhold for 50-50. Man kan jo godt lave det, at nogen så søger, og så kommer de derhen, og så er der nogen, der bare ikke får det, de søger. Sådan er det jo allerede lidt, altså man kan jo godt dreje lidt på nogle funktioner, der ligesom allerede er der, uden at det nødvendigvis er et fundamentalt opgør med... Lige før du får ordet, ja. Søren Jacobsen Dam, der er to sørner her, så skal jeg lige læse en sms. Jeg har arbejdet med integration i adskillige år nu, og må bare sige, at jeg ikke længere tror på det. Læg i øvrigt mærke til, hvordan de etniske unge i en del af tv-udsendelsen konsekvent siger også dem, mens de etnisk danske unge fortæller om at føle sig udenfor. Det handler vel om, hvorvidt man gider hinanden og de danske værdier. Man spørger selv, om det nu også er så simpelt, men altså, alle er velkommen til at bidrage med sms'er 42 624 7. Og så har du ordet, Søren Jacobsen. Jeg vil bare sige, altså det her med at busse rundt, altså hvem skal busses rundt? Har vi sådan en pigmentskala, som man skal sådan sammenlignes med? Jamen jeg tror, det er alle, der sådan set skal busses rundt, så for at sikre en fordeling, så det er ikke kun brune børn, men også hvide. Altså hvor brun skal man være, før man tæller som brun eller hvid, ikke? Altså hvor går grænsen, eller er det navnet, eller er det, hvis man har mellemøst navn? Hvad nu, hvis man har tamilsk navn? Er man så også en af de brune, ikke? Ja. Altså, som ham her lige skrev i den sms, eller jeg ved ikke, om det var en kvinde eller en mand, men det er bare VH, venlig hilsen. Okay, men altså, der er jo også det her med at kunne se gennem historien. Altså, du kan tage til hvilken som helst stor by i verden, så har den Chinatown, ikke? Og New York havde også en Little Italy, og så videre, så videre. Altså, der er folk... Det er jo også fordi, jeg tror, vi har den her meget sådan sekulære, sådan lidt historieløse tilgang til i hvert fald i offentlige instanser, at når man kommer hertil, så kommer man sådan til et ordnet, hvidt, sekulært, kulturradikalt samfund, og vi tror ikke rigtig på noget, vi former mennesket i humanismens værdier, og sådan skal det også være. Men det er jo så ikke den virkelighed, som man så kommer ud i, når man er blevet modtaget i det her system og kommer ud i virkeligheden. Altså, hvis du tager danskernes juletræ, så går de jo berserk. Det kan vi jo se altså tidligere, ikke? Altså, så det er også den her måde, man præsenterer indvandrere på Danmark og siger, det her er det land, og det er sådan og sådan, og det er her, I skal leve. Og hvis I gør sådan og sådan, så bliver det en succes. Og så kommer de ud i et samfund, der er diametralt anderledes på mange punkter. Og måske er det bare sådan, at det ligger dybt i menneskets natur, at man gerne, nogen vil gerne integrere sig, nogen vil gerne ændre sig, nogen vil gerne leve i den kultur og i det mønster, som man er vokset op i. Og så må vi jo som nation sige, det må vi gerne, men altså her er loven, ikke? Og der er også nogle enkelte normer og sådan noget, og man skal jo et bidrag til samfundet i længden. Ikke? Ellers kan man ikke være. Og så er det måske så enkelt, altså selv David Trads, som jo sådan ret langt ude til venstre på mange punkter, han berømmer jo hele tiden den amerikanske model, ikke? Han snakker meget om, hvor fantastisk den er, måden, som det virker på med influx af folk fra fremmede lande til USA og fremmede kulturer. Men det er jo klart, altså den enkelte indvandrer til USA koster også en brøkdel af, hvad det koster i Danmark, plus det også er noget mere plads. Men man kunne da godt adaptere den model, som David Trads foreslår. Det kan være, at det er den måde, det fungerer på. Det kan være, at det er sådan, at man får folk i arbejde og uddannelse, fordi at arbejde er den eneste måde ind i samfundet, den eneste vej til succes. Altså, og det kan da godt være, at der skal skrues nogle knapper, og folk skal måske have et moderat fysisk pres for at gå i den retning. Faktum er bare, at sådan som det er nu, der fungerer det ikke rigtigt. Altså, og det er jo, altså, det er jo i virkeligheden bare noget, vi forgøjler os selv, og så kan vi lægge os og bruge det som et varmt tæppe om aftenen, og vi går i seng og tænker, vi gør det også godt, vi er nogle gode mennesker. Men vi hjælper jo ikke en skid. Altså, og det er lidt ligesom med den her inklusionsmodel, der har været i folkeskolen også, ikke? Hvor man prøver sådan at tage de vanskelige eller svære elever, og så presser man dem ind i velfungerende klasser. Ikke? Og det eneste, man får ud af det er et hav af rigtig dårlige klasser og skoler, der retter ned statistikkerne. I stedet for, at man tager de svage elever sætter dem i en klasse, og så giver jeg ekstra... Altså for eksempel kan jeg huske, at jeg gik i folkeskolen, der havde vi 3 klasser. Der havde vi 2 klasser med almindelige faglige, middelmådige studerende, som jeg selv var, eller skoleelever. Og så havde man ligesom en 3. klasse, hvor folk, der havde folk måske var ordblinde og sådan noget, de var ligesom sat ind i den her, og så havde de en ekstra lærer. Oh my god, hvis Stine Bås hører om det, så... Ja, ja, men det fungerer, jeg kan huske, der var ekstremt mange, der kom i gymnasiet på den klasse. Ikke? Har du en sidste kommentar til det, synes man, I ser, fordi tiden løber? Ja, jeg tager lige min gamle kæphest frem, og så siger det jo, yes. En af problemerne er jo, at vi taler om integration, men det vi i virkeligheden forventer og forlanger af folk, det er assimilation. Og der er altså den afgørende forskel, at med integration, så må man beholde noget af sin egen identitet og sin kultur, og med assimilation, så skal man bare købe ind på den danske. Mm. Du lytter til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. I sidste time, der debatterede vi modtagelsen af Karina Petersens bog Helt ude i hampen, og nu skal det handle om Yahya Hassan. Da hans digtsamling udkom for et år siden, var der også vrede i hans skoleklasse, og de kunne ikke genkende det liv, han beskrev. Men digtsamlingen blev ikke desto mindre solgt i et historisk antal, 120.000 eller sådan noget, eller det. Og debatten om integration, ghettodannelse og kultursammenstød blev genantændt. Og nu sidder den 21-årige succesdigter så på anklagebænken i retten i Aarhus, tiltalt for 35 lovovertrædelser, herunder at have skudt en 17-årig i hælen. Anklageskriftet mod Yahya Hassan indeholder både mindre forseelser, som han har skænket sig selv en fadøl på den café, der hedder Under Masken, som meget alvorlige linjer, som lemens angreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Den 21-årige digter er også tiltalt for hasarderet kørsel, for at køre i påvirket tilstand, og for at køre, selvom han er blevet frakendt kørekortet. Nå. Den seneste tid har debatten om Yahya Hassan ikke handlet så meget om hans skriverier, men om en ung mand, der er iført skudsikker vest, og render rundt i de aarhusianske gader. Det har han så ikke gjort så meget her på det seneste, fordi der han sidder i spjældet, men før det er Yahya Hassan efterhånden mere kriminel, end han er digter. Og er han efterhånden også mere kriminel, end han er samfundsdebattør, Søren K. Willemus. Ja, altså lige nu er han i hvert fald, men altså lad os nu se, jeg tror ikke, han kommer til at klare frisag, men indtil videre er der nogle interessante ting. Altså for eksempel sagde hans forsvar i går, at han faktisk havde bedt PET om, altså han havde først fremmeldt sin beskyttelse, og så havde han bare bedt om den igen, og der var så ikke sket noget. Og i sådan en situation, som han var i, så altså, er det sådan lovlig nødværge at have en pistol og skyde folk, der angriber dig. Jeg ved det ikke, altså... Jeg synes ikke, den er så klar igen. Altså, jeg tror ikke, han bliver frikendt, men jeg synes ikke, sagen er så helt lige til. Altså, anklageren kræver 3 års fængsel, ja. Og dommen afsiges her den 16. Og var der nogen yderlige detaljer netop omkring, hvorfor han så ikke havde fået den beskyttelse, som han havde påkaldt? Det er ikke noget, det har jeg ikke hørt noget om. Ikke rigtigt. Men apropos vores debat i sidste time om Karina Petersen, så har jeg lige genlæst Yahya Hassans digte, og altså... De fortæller jo også om en dreng, der sætter ild til sit eget hjem og røver en pige en bus og binder kammerater fast til et træ. Og han er uforudsigelig og voldsom og voldelig, ond ved dyr, ond ved kvinder, ond ved pædagoger, ond ved sig selv osv. Har vi fra begyndelsen læst og forstået, at jeg har sådan meget selektivt, synes man, I ser? Altså, det tror jeg i hvert fald, der er mange, der har gjort, fordi jeg synes jo sådan set, i virkeligheden er dit indledende spørgsmål jo sådan lidt skævt, fordi han har jo altid været kriminel. Det var han også før, han udgav en digtsamling. Jo, men det er sådan balancen han mellem... Han er bare både kriminel og digter. Han er bare kriminel og digter. Ja. Er det her et PR-stunt, der kom lidt ud af kontrol, Søren Jacobsen? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror absolut ikke, at altså, han er jo stadigvæk en relativt ung mand med en hård opvækst, og altså, han virker som om, han har haft svært ved at kvotere den opmærksomhed og den succes. Og altså, du kan godt tage digteren ud af ghettoen, men du kan ikke tage ghettoen ud af digteren, og sådan, det virker lidt som om, at og så er han faldet tilbage i sine gamle mønstre her. Jeg tror også, han er virkelig udsat. Ja, men det tror jeg også, jeg har sådan, altså, det skulle heller ikke undre mig, altså, jeg har da hørt nogle telefonopringninger til Yahya Hassan, hvor han bliver truet og sådan noget, ikke? Altså, jeg tror da, der er nogen, der har forfulgt ham. Men det sætter jo også med hans, hvad han skriver og har sagt. Han har jo også været skide provokerende, ikke? Og også udtalt sig om islam og sådan noget på en provokerende fasong og sådan noget. Det er jo ikke, det har jo i hvert fald vist sig tidligere, det er ikke nødvendigvis noget, man ustraffet gør herhjemme. Så det kan da sagtens være, at han har været far, og han har følt sig med god grund, har været paranoid, og har løbet rundt i en skudsikker vest med god grund. Så... Jeg tror heller ikke selv på, at det er PR Stunt, der er kommet ud af kontrol og overhovedet. Jeg tror, det er meget, som du siger, det her med, at du kan hive drengen ud af ghettoen og give ham et pænt jakkesæt på, og masser af ros og millioner og en vigtig stemme osv., men man kan ikke hive de her over ghettoen ud af drengen. Sådan nej, det er jo ligesom den der rockstjerne syge, ikke? Med alle de her, der falder døde om som 27 år, ikke? Og du er 20 år, lige pludselig så har du millioner på kontoen, og fester, og coke, og damer, og jeg ved ikke hvad, over det hele. at det er ikke alle, der slipper levende fra det. Burde Gyldendal have passet bedre på ham? Måske. Jeg ved ikke helt, hvordan de skulle have gjort det, om de skulle have sat sådan en eller anden mentor på. Han havde jo en for kommunen, men det endte jo i et erotisk forhold, så det var måske ikke lige... Nå, det kunne da kun være et argument for at sætte det kunne en person på ham. En eller anden milf, der fulgte ham over. Milf. Men nej, jeg ved ikke helt, hvad løsningen er, men altså, det er... jeg ved ikke, om det er Gyldendals ansvar som sådan. Altså, det synes jeg egentlig ikke, men han har bare været ude for voldsomt pres. Altså. Noget af det, som han sagde i går, det er, at jeg er blevet meget bevidst om, at det er farligt for mig at opholde mig i mit gamle miljø. Det må jeg tage til efterretning, så jeg må prøve at isolere mig et sted, måske ved at flytte ud på Bøllandet. Men jeg er nu ellers meget interesseret i den der med den Gyldendals milf. Jeg må lave en sær udsendelse om. Men det er lidt ligesom med, jeg tænkte på, jeg har sådan der var den der skudepisode, hvor jeg også tænker på mange af de her amerikanske rapstjerner, der pludselig tjener altså, hundredvis af millioner på de store guldbiler. Ja, og så bliver de alligevel taget hjem, og så bliver de skudt i deres gamle hud, ikke? Jeg vil aldrig komme tilbage i det hud i min guldbil, vel? Men det er jo psykologiske mekanismer, ja, som jeg ikke forstår, men som åbenbart er relativt præsent, at man skal hjem og vise, at man har fået succes. Jeg sad den anden aften og så Straight Outta Compton, den her hvad er det? Det er historien om Easy E og Dr. Dre og Cube og nogle af de der store rappere, og hvordan de ligesom kommer ud af den der ghetto Compton. Men det forfølger dem jo selv, da de har tjent millioner og sidder i deres kæmpe kasser og har dyre manager og sådan noget, så forfølger fortiden dem hele tiden, det der med skud og slagsmål. Og, jamen, de opsøger altså, det også selv, ikke? Jamen, det er godt, altså, både ja og nej. Det er, jo, det er jo de mennesker, man kender, det er jo det bagland, man har. Det er jo den familie, uanset om det er venner eller er kød- og blodfamilie, men det er den familie, man har. Og når man så rammer en krise i sit liv, så er det jo dem, man griber til. Og Hassan har jo været i den grad en tur i en tørre tumbler, ikke? Og hvor søger man så hen? Så søger man hen til det, man kender. Tror I, hans, nu har han jo så også bebudt, at han vil sidde og skrive på sit arbejde på sin næste digtsamling, og hvis han får 3 år i spjældet, så får han da også masser af tid til det. Tror du, Søren K. Vilmos, den vil blive faktatjekket også i hoved og røv? Altså, man faktatjekker jo ikke digtsamlinger, så nej, det tror jeg ikke. Hvorfor egentlig ikke? Fordi der hvis digtsamlingerne er baseret på ikke bare fri fantasi, men på nogle optegnelser fra ghetto-dybet, hvorfor så egentlig ikke? Fordi der er ikke nogen, der forventer, at det er fakta. Man? Ja, man. Det store generiske men, mand. Men har der brugt hans første digtsamling netop til, at der blev udsagt noget omkring det miljø, som han var opvokset i? Nej, det mener jeg ikke. Man brugte hans interviews. Det var ikke rigtig digtsamlingen, der var udgangspunktet. Det var den læsmasse, men jeg kan ikke huske, der var på noget tidspunkt var et digt, der blev fremhævet, og så var der detaljer. Men han havde noget, der hed langdigt, der blev læst op i Deadline og alt muligt andet, altså, som jo understøttede nogle af de udtalelser, han kom med, fordi det var jo ikke bare ud af den fri fantasi. Nej, men altså hans interviews, altså i Deadline og i Politikken, havde stor gennemslagskraft, men jeg tror, altså, selve digtsamlingen var ikke sådan et udgangspunkt for en debat, vidt jeg husker. Altså, det blev lidt blandet sammen, men det var sådan set interviewsene, der var det afgørende. Men det har det jo også været med Carina Petersen, der er det jo i høj grad også interviewsene. Mm. Fordi der er jo så et forbløffende lille antal, der har læst hendes bog, men der er virkelig mange, der har en mening om hende. I øvrigt, Søren Jacobsen Dam, du er så kommet her i anden time. Hvis vi lige vender tilbage til den her Carina Petersen-debat, den har du formentlig også fuldt. Har du læst helt ud af hampen? Nej, det har jeg. Nej, jeg har kun læst nogle uddrag, men jeg har ikke læst hele bogen. Men hvordan kan det egentlig være, at en bog bliver debatteret så meget, når der er så relativt få, der har læst den? Jo, men det er vel heller ikke bogen, der bliver debatteret. Det er da den, der bliver trukket frem hele tiden. Nej, det er jo hende. Det er jo hende. Altså, det er jo hendes troværdighed, der bliver diskuteret. Og den, altså, man kan sige, hun har jo ikke nogen troværdighed. Altså, enten har man en troværdighed, eller også har man den ikke. Og normalt så, som udgangspunkt, så regner man med, at folk taler sandt, og man tror kun, de lyver, hvis der er nogen, der kan bevise det. Men når man har mistet sin troværdighed, så er det omvendt. Så regner man med, at alt, de siger, er løgn, og man kun tror på det, der kan dokumenteres. Og det er der, hvor Carina Petersen er endt, ikke? Og det er så også derfor, at hendes bog betragtes nu som en, man ikke kan tage seriøst, også selvom folk ikke har læst det, fordi hun ikke har nogen troværdighed. Men det er bare lidt pudsigt med den bog. Jeg kom til at tænke på det, jeg snakkede med min gode kollega Mads Kastrup om, som også skrev om det her forleden, ikke? At sådan en som Lisbeth Zornig, altså nu er der jo den her underklassekamp mellem de to, ikke? Men da Zornigs bog kom frem, der skabte den også ret meget omtale, ikke? Og det var jo også nogle voldsomme oplysninger og sådan noget, men jeg erindrer da ikke, at den skulle faktatjekkes. Ja, men altså igen, det var også bare en tilfældighed, den her bog er blevet, eller hun er blevet faktatjekket. Det var bare for grund af Lars Fugt, han er fra Fredericia. Altså, det er jo ikke, fordi der er en eller anden mekanisme, der trådte i gang, på grund af, at hun er liberal, eller på grund af det ene eller andet. Du tror ikke, det er det med, at den bog af hendes bog har været en perfekt hesterspænd for en liberal vogn? Nej. At det gjorde, at den skulle have en ekstra tur i Altså, jeg fulgte altså, jeg var også tippet om, at hun var utroværdig, og havde også tænkt mig at kigge på det, og ja. Jeg så også, men jeg så også, hvordan Lars Fugt, og jeg var jo et, de tip, jeg fik, det var fra liberale, der ikke troede på hende, og Lars Fugt fik mistanken, fordi han kommer fra samme kvarter. Altså, det er bare tilfældigt, det er jo ikke, altså, der er jo ikke nogen politisk, altså, man skal aldrig forklare noget med hensigter, der kan forklares med tilfældigheder, og det er simpelthen bare tilfældigt. Okay. At det er så tilfældigt faktisk. Men jeg tror det undskyld nu, men jeg tror faktisk at fremover når der kommer de her erindringsbøger, jeg tror generelt vil folk, jeg tror journalister vil være hurtige til ja, at hoppe på. Det vil nemlig være mit næste spørgsmål, fordi man kan jo også sige, hvor er det skønt at efter dansk litteratur i en lang periode har lignet en nærdødsoplevelse. Det har det jo for fanden i 90'erne og i 00'erne. Der kom jo meget lidt der var interessant. Nu oplever vi igen og igen at dansk litteratur sætter dagsordenen. Prøv at tænk på den hemmelige socialdemokrat. Tænk på Ahmed Mahmouds Sort Land eller Morten Papes plan for sidste år eller nu, altså helt ude i hampen, så kan man så diskutere om det er en god dagsorden der bliver sat. Men ikke desto mindre så virker det da som om at litteraturen i høj grad er ved også at skrive sig ind, altså i samfundsdebatten. Oh, men det er jo også en interessant udvikling, synes jeg. Altså på en måde synes jeg, at det er lidt positivt, at den her bog får en overhaling, fordi det er også blevet sådan en genre, som bliver et finblad, for man kan slippe af med en hvilken som helst dagsorden, uden at man skal stå til ansvar for den. Ikke? Altså man kan kreere hvilken som helst virkelighed og komme med hvilken som helst udsagn, og så kan man bare beskytte sig bagved, at det er fiktion. Ikke? Altså, jamen, så mindte jeg det ikke alligevel, eller det er kun noget af det, jeg har oplevet. Sådan noget, ikke? Altså, det er også en genre, der byder ret mange, der er ret mange problematikker med det, med hensyn til, at det også siver ind og bliver en del af samfundsdebatten. Men du kan jo ikke sætte så binært på det, at enten ej, det er det godt. Sandt, eller også det er det falsk. Men der sidder også for mange afsendere, som har det lidt fornemt med at kunne slippe afsted med det ene og med det andet udsagn, som jo siver ud i debatten og bliver vigtige argumenter i debatten, uden at det på nogen måde behøver at have rod i troværdighed. Jo, ikke? Men omvendt kommer vi ikke også til nu at sige, at der er også nogle vidensbyrd, som vi ikke kommer til at lytte til, fordi der kan være nogen, der har oplevet ting anderledes. Og det er jo sagens natur sådan, at når du generindrer dig, Søren, din barndom, hvis jeg var din søster, så ville jeg kunne huske den en lille smule anderledes, end du gør. Ja. Det er jo en præmis også for erindringer, at det er subjektivt oplevet. Subjektiv opfattelse, ikke? Den kan man jo aldrig helt sige, at det er de objektive fakta for det, og så videre. Men der er jo også, altså, der er jo også en stor andel af det her, som også er politisk, ikke? I de her fortællinger, ikke? Altså, og som man bruger, ikke? Og der tror jeg, at altså, det vil ikke skade, hvis man i hvert fald i højere grad tjekker de her ting, før det ligesom siger ud og bliver et argument, der kommer fra Joachim B. Olsen, Anders Samuelsen eller Johanne Schmidt-Nielsen. I virkeligheden også Gyldendal, der har været lidt politisk tonedøve og ikke har anet, hvad det var, de kastede deres forfatter ud i. Ja, det kunne man ikke. Eller så måske bare glemt, at en bog faktisk godt kan skabe samfundsdebat. Nej, jeg ved ikke. Jeg tænkte, at den der redaktør måske har såret team, altså, og ikke har tænkt, at det her det kunne ændre tingene. Men altså, som jeg kan forstå, har hun jo været ude med de her udsagn før, ja. Altså mange gange. Ikke? Netop. Altså, hun har været ude, jeg tror, det er siden 2011 eller sådan et eller andet. Ja. Hun havde også en blog i en periode på Politiken, som hun så endte med at lukke, altså, hvor hun jo så skrev mange af de samme ting. Vi tog meget debat de sidste timer og lukker den her, for ellers så tror jeg, at vi kommer til at lave en gentagelse af det. Radio 24/7. Også fordi vi skal videre til min kæmpe kæphest, om der kommer valg i utid. Det er da så skønt ved at være radiovært, så kan bare lukke en debat ned, fordi nu kan man virkelig høre krikken, der står derude. Anders Samuelsen fra Liberal Alliance, han siger, at han vil vælte Lykke, hvis ikke Samuelsen får sine lettelser i topskatten. Kravet er klart, 5% point skattelettelser, topskattelettelser hele vejen op til den sidst tjente krone for alle. Lykke har også medtaget lettelser i topskatten, men kun topskattelettelser for indkomster på op til 1 million kroner. Nå, for hvad synes man, I siger? Tror du, kommer der bud? Kommer der valg? Jeg tror det ikke. Ikke på den her side jul, men jeg vil bestemt ikke udelukke, at det kommer lige på den anden side jul. Hvorfor? Lige på den anden side så? Jamen, fordi det kommer lidt an på, hvordan brikkerne falder i løbet af efteråret. Jeg synes egentlig, at der tegner sig et scenarie, hvor man sagtens kunne forestille sig en VDFS-aftale, som på mange måder kunne være rigtig fin. Og det vil så betyde, at LA vil være nødt til at vælte regeringen. VDFS. Ja, og det vil i hvert fald være spændende. Nybrud i dansk politik, ja, hvis tre store partier fandt sammen om store og vigtige reformer, kan man sige. Problemet er lidt, at der sådan set ikke er enighed om, at der overhovedet er behov for dem. Mm. Og så ligger der den der bagkant med Anders Samuelsen, men hvis ikke han er med og får sin vilje, så trækker han stikket. Men det kan sagtens være, at de konservative i virkeligheden bliver lige så svære at have med at gøre i forhandlingerne. For eksempel i forhold til boligskatten. Det ved jeg, der i hvert fald, der er nogen i regeringen, jo, der tænker... Jo, og det er jo dyre krav, de kommer med. Det er meget dyrere end... Altså, Liberale Alliances krav er i virkeligheden billigt. Super billigt. det er bare i det sådan i den ideologiske kamp er det dyrt. Det er en nedstigningskamp, ikke? Altså. Jo, men det er også, altså der er den der sådan hele den der skævt diskussion bliver jo aktiveret lige præcis det her krav, men i kroner og øre er det virkelig et billigt krav, de i virkeligheden kommer med. Eller? Men den diskussion, der aktiveres, altså er det fordi, det er svært at argumentere for topskattelettelser? Ja, og det, moralsk set i virkeligheden Danmark. Synes jeg, det er rigtig interessant det her med, at jeg synes, det er meget interessant at se, hvor meget op ad bakke for LA det er at argumentere for, at det overhovedet er værdipolitik, det her. Det har faktisk overrasket mig en lille smule, hvor fjern den er blevet, den der klassisk liberale værdikamp, om at vi hylder dem, der gør en ekstra indsats, og dem, der yder noget mere til fællesskabet, og de skal kunne betale sig enhver af sin egen lykkesmed. Jamen, det er blevet sådan noget talfetitisme. Ja. Altså, i stedet for, at de forsøger at argumentere for sig selv som et arbejderparti, altså godt nok i en moderne forstand, så virker de simpelthen bare som en flok Excel-ark og lommeregnere. Jo, men det er jo også, fordi man ikke vil være ved, hvad det handler om. Fordi vi kan også høre, at Lars Løkke Rasmussen taler for eksempel om privat velfærd, som sådan en anden måde at komme udenom, at det ikke skal blive sådan en velfærd- eller skattelettelser-diskussion. Så privat velfærd, det er i virkeligheden for ham skattelettelser. Men så kun til dem, der åbenbart fortjener det i middelklassen, eller dem for hvem, der ligger på vippen, om man får nok ud af at arbejde i forhold til at være på overførselsindkomster. Så det er jo sådan en debat, en argumentation, som har været i skammekrogen i så mange år nu, så den åbenbart er helt fremmed for folk. Og det faktisk overrasker mig, hvor fremmed den er for folk, og hvor svært det er for Liberale Alliance at fremføre de synspunkter. Ja, og fortælle den, altså både moralsk, fortælle den ud fra værdimæssigt synspunkt. Ja. Det overrasker også mig. Jeg tror heller ikke, at de kommer igennem med det, fordi de kan simpelthen ikke lave en legitim forklaring, som giver mening for folk. Nej, og man kan sådan set også mærke det i hele sådan journalist Danmark, at der er bare hovedrysten til overs for det, så jeg tror også, det er for svært ved overhovedet at komme igennem lydmuren og blive hørt med det, de måtte prøve at fortælle, fordi alle folk tænker bare, hold kæft, hvor er det mærkeligt, at de har stillet det der ultimative krav. Og hvordan er det plejer at gå med folk, der stiller ultimative krav i øvrigt? Skidt. Altså, og det er jo også, hvordan reagerer man selv på, hvis man bliver mødt med et ultimativt krav, så bruger man hele ned og siger, at du kan fandme tro nej. Man kan også se, at inden for industrien, ikke? Altså flere industriledere og virksomheder også begynder at røre på sig og sige, altså det er jo ikke holdbart, sådan kan man jo ikke lave politik. Altså, det er en infantil måde at gøre det på, ikke? Ja, fordi altså, han kommer til at fremstå, Anders Samuelsen, lidt som et barn, der vil have sin topskattelettelser. Jo, men det er bare sådan lidt, altså hvad er politik i sin essens, ikke? At det er jo ikke at sige, jeg mener det her, og det er ikke til forhandling. Altså, det er jo antitesen til politik i virkeligheden, ikke? Og det kan da godt være, at han vil indføre nye spilleregler, ikke? Men han kommer godt nok til at stå meget alene. Og du vil også lukke karrieren ned for alle, der sidder i LA de næste mange, mange, mange år, ikke? Hvis han vælter den blå regering, ikke? Altså, og hele blå blok vil være sendt ud i 10 års altså virkelig tillidsproblematik, som er meget svært at komme over. Men til gengæld, så altså jeg kan godt følge deres resonemang. Ja, der er en form for logik bag deres måde at tænke på. Det er, at de er parat til at betale en pris på kort sigt nu, for at virkelig slå et hegnspæl ned og sige, vi er så nogen, du kan regne med på den her diskussion. Og den regner de så med at kunne vinde over sådan 20-30 års perspektiv. Og egentlig kan jeg meget godt lide, at der er nogen i politik, der for en gang skyld har det lange lys på, selvom at det kan se mærkeligt ud i den konkrete situation. Jo, men hvis du ser det inden fra LA's egne kabine, så må man også spørge sig selv, at hvis de ikke står på det her, hvad er de så? Ja. Altså, det er jo deres Cosa Nostra, ikke? Altså, hvis de ikke kan det her, hvad kan de så egentlig? Hvad er de så egentlig? Hvad er deres substans i deres parti, hvis de ikke engang kan få det her igennem, ikke? Der er en på sms'en, der skriver, jamen, det der er fordi, altså, det er altså Liberal Alliance, det er fordi, de vil have valg, så DF kan blive reduceret på grund af de lortesager, som partiet vælter sig i øjeblikket. Jamen, så skulle de måske i virkeligheden håbe, hvis man gerne vil reducere DF, så tror jeg egentlig, man skulle håbe, at de lavede en aftale med Blå Blok eller med S og V, fordi hvis vi kigger på den type partier som Dansk Folkeparti, så er det, der slider mest på dem, det er at tage ansvar. Lige præcis. Og godt nok er der mange ting, der glider af dem, og de er sådan lidt teflonbelagte, men at tage ansvar, det slider. Ja, men du sagde noget andet før, Søs Marie Serp, jeg gerne vil dvæle lidt ved, ikke? Det er nemlig, hvad bliver konsekvenserne i Blå Blok, hvis det er sådan, der bliver udskrevet valg her i efteråret? Umiddelbart kan man jo forestille sig, at det vil skabe en masse splid, altså og splittelse, og at man vil pege på Anders Samuelsen, at det er også ham, der bærer skylden for, at nu er det måske så Mette Frederiksen, der bliver statsminister, eller man vil se på konservative, muligvis også, at det var dem, der havde for dyre krav, altså at det var heller ikke muligt at realisere. Der vil komme formentlig nye borgerlige ind, kan man forestille sig, ved næste valg. Men i virkeligheden så springer vi allerede der nogle mellemregninger over, fordi det er jo også et scenarie, at Lars Løkke Rasmussen konstaterer i løbet af efteråret, det går ikke, eller at Anders Samuelsen efter nytår udtrykker mistillid, men det vil så være til Lars Løkke Rasmussen. Det vil ikke nødvendigvis være til Venstre. Mm. Så der er den mulighed, at det ender i en dronningerunde, eller tre, havde jeg sagt, hvor vi så... Eller tre? Ja, fordi det kan sagtens være, at så siger man, jamen, så må Mette Frederiksen se, om hun kan samle flertal. Eller i virkeligheden skal man jo sikre, at man ikke har flertal imod sig. Og det kan være, at hun vender tilbage og siger, jamen, det, vi vil egentlig, det kan vi ikke lige få til at hænge sammen. Jeg tror, det bliver bedre med et folketingsvalg. Nå, men så kan det være, at de blå så ender med at pege på en anden venstremand, som forhandlingsleder, eller peger på Christian Thulesen Dahl, eller om ikke andet, så for at teste ham af. Ja, om han vil tage ansvar, eller ja. Hvad? Mm. Og sådan kan man i virkeligheden forestille sig, at vi når et par omgange, fordi der skal jo være udsigt til, at brikkerne falder anderledes end i dag, hvis man skal udskrive et folketingsvalg. Altså hvis meningsmålingerne i virkeligheden peger på, at vi får præcis det samme folketing, som vi har i dag, ved at udskrive et folketingsvalg, så er det jo egentlig bare at spilde folks tid. Men der er så nye borgerlige, som står og... Hvorfor har Dansk Folkeparti så svært ved at tage ansvar? Hvad siger du, Søren? Jamen, de kan jo se alle deres søsterpartier i andre lande. Altså Fremskridspartiet i Norge og de sande finder i Finland. Altså så snart de går i regering, så går det bare ned ad bakke. Så altså, jeg kan heller ikke se, at der er noget indlysende incitament for DF at gå i regering. Altså de kan jo sikkert få mere forhandlingsevne, end er større udenfor. Samtidig med, at de ikke vil se sådan en derot i deres opbakning i befolkningen. Men man skal ikke udelukke, jeg tror da sikkert, at de på lang sigt er der nogen i DF, der godt kunne drømme om andet end bare at være folketingspolitikere. Altså, jeg tror, der er sådan en som Morten Messerschmidt, han går med rigtig mange drømme om at blive kulturminister, eksempelvis. Mm. Så jeg tror ikke, at forestillingen om ministerpost er fjernt for alle. Nej, det tror jeg heller ikke, det er. På den personlige ambitionsniveau, tror jeg, der er mange, der drømmer om det. Men hvorfor ellers gå ind i politik, hvis ikke det er, fordi man vil magten og vil indflydelsen? Jo, men du har jo, altså, du kan jo ikke påstå, at DF ikke har haft indflydelse på dansk politik. Nej. Altså, det har de haft en masse indflydelse, og det er siddet... De har både 10 finanslov igennem. Præcis, og så hvis du ser SF, de fik ministerposter og sådan noget, men hvad var deres indflydelse? Altså, det er jo ikke altid, at det at være i regering og indflydelse er det samme. Men er det ikke slående, at engang der sloges partierne om at komme til fadet og få ministerbiler og netop have magten, men i dag er der efterhånden flere partier, der ikke ønsker magten, end dem, der begærer den? Men er det nu også en rigtig analyse? Altså, men jeg spørger dig, hvad jo, fordi, får de dig til at tænke? Jo, men altså, hvis du ser historier, så sådan som altså SF eller VS, eller hvem der har været, altså, så ville de altså ikke have... Men det har de da været med Villy Søvndal, der var det da ret vildt efter at komme i regering. Det var så en lille kort periode, og du havde Fremskridspartiet, var heller ikke interesseret i... Altså, der har været alle mulige partier gennem tiden, som jo, ikke har været... Jo, men ikke så stort et parti som Dansk Folkeparti. Det er rigtigt. Altså, hvis du ser mængden af sæder i Folketinget, der er besat af partier, som ikke rigtig viser nogen umiddelbare interesse. Jamen, så er det jo 50-50. Og det der er et historisk billede, det vi aldrig nogensinde set det. Før. Og det tror jeg, fordi at der er en generel mistillid til måden, at tingene kører. Folk tror simpelthen ikke på, at... Altså, folk ønsker noget, som politikerne ikke kan levere. Altså, det er sådan en... Altså, til dem, der sådan sidder på posterne, de bliver straffet, fordi at vælgerne er utilfredse. Altså, det er på grund af globaliseringen og den danske statsmagts... at bliver sværere og sværere til at rent faktisk regulere de ting, der betyder noget for borgerne. Og derfor så stemmer man på sådan nogle systemkritikere og straffer dem, der sidder på systemet. Men i sidste ende, så er der nok ikke rigtig nogen, der kan ændre det så meget. Så det er sådan en form for indlejret krise, du også ser i andre lande. Forskellen er så bare i Danmark, der stemmer folk bare stadig vildt meget til Folketinget. Men det virker da som om, efterhånden så sidder der flere meningsdannere i Folketinget end politikere. Ja, det ved jeg ikke, om man kan sige. Ja, man kan jo stille sig selv spørgsmål, hvorfor mange af dem ikke bare får sig en blog på politikken. Eller over på Ekstrabladet, der bliver jo en led endnu. Ikke? Men Søren siger jo noget, som er ret rigtigt. Ikke netop DF har jo faktisk haft en kolossal indflydelse på en masse ting, uden at de nogensinde har været sådan helt smudset til realpolitisk skidt. Ikke? Man kan hele tiden plukke de lavt hængende frugter, man kan hele tiden lave de populære tiltag, ikke? At gøre noget for de ældre i Nordjylland, ikke? Kan man lige få for at stemme for en eller anden motorvej eller sådan noget. Ikke? Og det er de jo, altså det har de jo været virtuos til at ligge i det der felt, ikke? Hvor at det ikke rigtig koster noget. Og man kan spørge sig selv, hvad er interessen i at ændre det? Og det er så måske, at der begynder at komme ambitioner i partiet. Det vil have nogle år på banen, det vil være konsolideret. Der er også folk, der er sådan seriøse karrierepolitikere. Nu vil de måske noget mere, ikke? Og noget, jeg synes er ret interessant, det er den der sådan lidt fløt, der kører mellem det, som jeg begynder at kalde socialdemokratiet, fordi jeg ved ikke rigtig, hvor Mette Frederiksen er blevet af. Jeg synes kun, jeg hører Henrik Sass. Hun dukker snart op i Sporløs, skat. Ja, måske. Og så, hvad hedder det? Og så har du så Tulle, der går der og tullelurer hen over hækken, ikke, til knallerbølgen i Socialdemokratiet. Og det bliver interessant at se, om de tør nærme sig, ikke? Fordi at jeg tror, at DF et eller andet sted er bange for at blive smittet af, af Socialdemokraternes vilje til magt og, og realpolitik. Men på den anden side, så er det også måske en vej, de skal rundt om for at få mere magt, for at få mere indflydelse, for i hvert fald ikke, eller ikke nødvendigvis mere magt, men for at få de lukrative poster. Ikke? Og de to bobler, det er bespændende, om de har en fællesmængde, eller den ene sluger den anden, ikke? Hvis det bliver sådan noget. Men kunne man forestille sig en, en regering, hvis og hvis og hvis, og så videre, der er en DFS-regering? Det ligger ikke lige til højre benet, fordi der simpelthen ikke er opbygget tillid over år mellem de to partier. Tværtimod er der jo opbygget mistillid, og den gamle stuerinde i arbejde ligger der stadigvæk og bobler lidt. Mm. Men man kan sagtens forestille sig en ren S-regering, som går ind og laver en masse aftaler med DF. Og det er jo også derfor, at de flirter med hinanden og nærmer sig hinanden. Det, der gør, at vi alligevel er langt fra, at de kan gå i regering sammen, det er, at begge partier har det sådan, at de ikke rigtig besluttet sig for, om den her fløjt skal ende i et kram eller i et benspænd. Mm. Så de kører sådan en dobbelt strategi med, at det kan ende i at spænde ben for den anden, eller det kan ende i et kram. Men det er jo også mere, altså sådan et eller andet sted er det jo også, at det er også lidt det, du siger, det er næsten historisk betinget, fordi hvor realpolitisk, hvor forskellige er de to partier efterhånden. De er jo tættere på hinanden end altså, Venstre og DF er. Ja, absolut. Ikke? Men har alle ikke efterhånden regnet det ud også? Jo. Og derfor skal man jo også vide, at politik handler om mere end bare den politik, vi kan læse i partiprogrammer. Det handler simpelthen også om tillid og personlige relationer, og at man har den samme måde at tale på og arbejde på. Og der fungerer DF'erne bare rigtig godt sammen med venstrefolkene. Må jeg lige vende tilbage til det her med Mette Frederiksen et kort øjeblik, og nu jokede vi med, at hun dukker snart op i Sporløs. Hvor er hun henne? Hun gør jo det, som oppositionsledere gør, som Venstre også gør, når de er opposition. De fedtspillere ligger lidt i hængekøjen, nyder, at det er de andre, der har ikke bare serveretten, men servepligten. Og det er sådan noget, taktisk set er det rigtig smart, fordi der er ingen, der bliver sure på en, hvis man ikke mener noget. Så hun skubber simpelthen ikke nogen vælgere fra sig, og så har hun hele tiden det der med, hvis du spiller vest, hun sidder i baghånd, hun kan hele tiden være den sidste, der spiller ud og bestemmer i virkeligheden, hvordan omgangen skal gå på stort set alle spørgsmål. Men jeg tror også, det er noget af det, som folk bliver rigtig trætte af ved politik. Altså, at det er da fedt spilleriet. Prøv at tænk på, ja, hvor mange jokes, der blev lavet på Lars Lykke i hængekøjen. Der var en profil på Twitter med et tusindtal af følgere, der hed Lykke i hængekøjen. Og der, hvor de har ikke været at lade hinanden høre, den ene er lige så slem som den anden. Men det var der, han var mest populær, jo. Ja, det var det. Det var den belgiske model, ikke? Altså, det var den, hvor de ikke havde en regering. Gik det forrygende i de der 500 dage, hvor lang tid det var? Man ser næsten også altid på regeringers tilslutning over sommeren, for eksempel, der går de frem, fordi de ikke mener noget. Men det kunne også være, at Mette Frederiksen holder sig lidt ud af den der fraternisering med DF, ikke? Altså, hvis det ikke går, så har hun ikke sådan fået DF-skidt på fingrene. Det kan SAS bedre tage, ikke? Han er en rod, ikke? Det er mere legitimt, at han snakker med Tulle, ikke? Men det er måske bedre, at Mette holder sig lidt ud af det, indtil de ligesom har fundet ud af, hvor står de i forhold til DF, ikke? Altså, det kan også være sådan et eller andet, at det er tror jeg bare ikke, fordi hun har jo selv taget på sig at lave skiftet i Socialdemokraternes udlændingepolitik. Der kan man sige, den ville man, hvis man ville passe på hende, så havde man sat SAS eller en anden til at tage den. Den har hun selv ville tage på sit eget navn og selv stået for hele det der skift. Så jeg tror ikke, hun er bange for at blive fedtet ind i den del. Og tværtimod vil hun gerne have det som en del af sit brand. Det her, det er givetvis en debat, vi kommer til at vende tilbage til, i hvert fald de næste par uger, indtil der bliver udskrevet valg. Der kan man så spørge dig, Søren Jacobsen Dam, om ikke du tiltræder lidt sent som debatredaktør, hvis der kommer valg her i dag. Ja, hvis der kommer valg sådan dagen før jeg starter, så bliver det jo en flyvende start på altinget, så de må godt lige skubbe den til efter en nytår. Jeg har en fornemmelse af, at det også vil være meget upopulært at ligge valg i december, så det tror jeg heller ikke på. Så hvis der kommer noget, så bliver det nok lige efter nytår. Og så har du i hvert fald fået sat dig i stolen. Ja, lige knap nok, ikke? Så de må godt lige vente. Må godt lige vente en måned, Lykke. Tak. Radio 24/7. Sidste punkt på dagsordenen, efter vi har været vidt omkring. Vi har både diskuteret Yahya Hassan og opdeling af skoleklasse efter etnicitet i den her time. Vi har så også senest kigget på kæphesten. Kommer der valg i utide? Sidste punkt, det er ugens mest opsigtsvækkende citat. Og jeg har en stribe kandidater, men kunne godt i første omgang tænke mig at høre jeres. Har I fundet noget frem? Nej, altså jeg er ked af det, fordi du sendte jo en liste til os, og der var de jo på alle sammen. Ja. Og for mig er der ingen... Kom med mine bud. Jamen altså, jamen, jeg har ikke nogen bud, der er bedre end Pinkovas. Godt. Vi altså, begynder simpelthen desværre, med... Det er på højde med Uffe Elbæk, ikke? Vi begynder crazy. Med Pinkova. Lad os lige afspille, hvad det var, hun sagde efter hjerneforskeren Milena Pinkova. Hun har vundet sin ankesag i landsretten og er nu blevet frikendt for anklagen om groft dokumentfalsk. Dommen slår dog fast, at Pinkova har begået dokumentfalsk med stor kynisme, men anklagen er nu også blevet forældet. Hendes kommentar, synes jeg lige, at vi skal lade lytterne høre også, kommer her. Og derfor er sagen forældet, så du har faktisk fået prædikatet dokumentfalsk på dig. Hvad siger du til det? Jakkeri, frifundet. Kan du stave til det? Men hvad betyder det for din fremtid, at du ikke er fuldstændig renset, at dokumentfalsk stadigvæk står ved dig? Du skal jo prøve at italesætte noget lort, og det gør du, og du er dygtig til det, men så dygtig er du sgu heller ikke. Det hedder frifundet. Og i morgen, der fortsætter jeg med at drive Danmarks bedste hjernevirksomhed, og det gør jeg lige meget, hvor meget jakkedi-jak, du fyrer af i dag. Jakkedi-jakkedi-jakkedi-jak, frifundet. Kan du stave til det? Ja, hun er frifundet, men hun er jo ikke uskyldig. Der kan hun ikke skelne imellem, men altså, jeg synes, det er helt forrygende. Altså, det er jo fantastisk. Og der, det er også utroligt blaseret, ikke? Altså, det var hun skulle skide på, ikke? Altså, og det, på en måde må jeg tage hatten af for det, men samtidig er det også verdensfjernt, altså, og arrogant over for den dom, og over for de ting, hun har gjort, ikke? At der er slet ikke nogen selverkendelse, der er slet ingen sindrealsagelse. Men altså, det er jo også en typisk forsvarsmekanisme, der træder i kraft der, og det er måske den måde, hun kommer videre på, men det virker jo, altså, det virker sgu garket, altså. Ja, hun fremstår mildest talt en lille smule gark efterhånden. Nå, det er Pinkova. Hun er i hvert fald en kandidat til, der er kommet med ugens mest opsigtsvækkende citat. Jeg har lagt noget foran jer. Ja. Det er Mogens Lykketoft. Mogens Lykketoft har jo formuleret allerede nu sit eget eftermæle til Politikken. Han siger, jeg tror, der er en respekt for, at jeg har kørt en højere profil over for stormagterne på generalforsamlingens vegne. Det har aftvunget meget stor respekt, og jeg tror slet ikke, det er gået op for den danske offentlighed, hvor højt profileret det danske formandskab er i FN lige nu. Vi forstår faktisk slet ikke, hvor genial. Nej, der venter en helgenkåring lige rundt og hjørnet, hvis Lykketoft ligesom selv skulle bedømme den her sag. Jeg får at vide, at jeg ikke lyder fuldt nok, når jeg læser det op. Nå. Jeg husker måske efter hans fødselsdagsfest, hvor en del af talen var sluppet ud til journalisterne. Ja. Og selvom man der blev Lykke en lille svindler. Og så lød han, som om han var... Pissefuld. En lille smule beruset. Nå, men vi har åbenbart ikke forstået, altså, hvor stor en rolle han har spillet. Nej. Jamen er det med jo store genier i verdensmænd, men de bliver tit først anerkendt efter deres død, ikke? Og man må bare altså, sige... Churchill tabte jo også et valg efter anden verdenskrig. Stakkels den socialdemokratiske folketingsgruppe, der nu skal finde plads til så stort et ego. Jamen det er der ikke plads til. De må udvide på Slotsholmen. Det bliver ikke nemt at få reintegreret Mogens Lykketoft i den sammenhæng. Det er i hvert fald to gode kandidater her til ugens mest opsigtsvækkende citat. Vi har jakkedi-jakkedi-jakkedi-jak. Det kunne man faktisk også godt se, hvor man er lidt fuld. Det lyder faktisk sjovere sådan her. Ja, det lyder lidt bedre. Det skulle hun have prøvet måske at vente lidt med lidt humor, ikke? Jo, det er også noget 1950 retro-amerikansk udtryk. Det er alligevel sjældent. Jakkedi-jak. Ja, hun er også vild med gamle sportsvogne og sådan. Det kan være, hun er sådan... Hun kunne have sagt, knæhøj kasse. Fuck dig. Vi har vi flere muligheder? Hvad siger du, Søren Villemos? Nej, stem. Rigtig gode kandidater. Der er ikke nogen, der kan konkurrere. Altså, der var jo også Jair Hassan, der udtalte i forbindelse med retssagen i går, at nu vil han flytte længere ud på Bøllandet. Ja. Jamen, det var måske en meget god idé. Jeg synes faktisk også, der var et, men jeg kan ikke finde det nogen steder, men jeg synes, Martin Henriksen oven på den der Nauru-tur sagde, at det havde været en fremragende tur. Ja, men jeg sad lige og googlede det, for jeg kan simpelthen ikke finde det, så måske er det løgn. De var ikke kommet ind i Nauru. Der var jo også ham her, der hedder Ghetto-manden på Facebook. Jeg ved ikke, om det var rigtigt, men der var noget med, at han kunne samle 15.000 underskrifter. Og så det var en snyde. Ja, det var sådan en snyde, men så havde Inge Støjberg set det. Ja. Og så svarede, at det havde intet på sig, og skuffen var fuld med yderligere gode stramninger. Jamen, han som siger, han glæder sig til at gennemføre. Han siger jo også, hvis jeg kan samle opbakning, så går du som minister. Ja. Hvorfor hun siger, ja, det er en aftale. Ja. Og så er det 30.000 indtil videre, der har liket det? Men det var så fup. Men hendes svar var så rigtigt, at de kunne tage det helt roligt. Skuffen var fyldt med nye stramme. Som hun glædede sig til. Jeg synes, man skal have det sidste sætning med. ukuelig, så kan man mene, hvad man vil. Vi har kun kort tid tilbage og skal have kåret en vinder. Hvad, det er Penkova. Det er Penkova. Det bliver ikke bedre. Ah, det er helt klart Penkova. Helt klart. Eller mere skørt. Vi hører det lige igen. Og derfor kan sagen forældes, så du har faktisk fået prædikatet dokumentfalsk på dig. Hvad siger du til det? Jakke. Frifundet. Kan du stave til det? Men hvad betyder det for din fremtid, at du ikke er fuldstændig renset, at dokumentfalsk stadigvæk står ved dig? Du skal jo prøve at italesætte noget lort, og det gør du, og du er dygtig til det, men så dygtig er du sgu heller ikke. Det hedder frifundet. Og i morgen, der fortsætter jeg med at drive Danmarks bedste hjernevirksomhed, og det gør jeg lige meget, hvor meget jakke, du fyrer af i dag. Jeg fortsætter med at drive Danmarks bedste hjernevirksomhed, dog ikke verdens bedste. Der er der krøbet lidt en lille smule beskeden. Det ville hun have sagt, hvis lykkes op for hendes spindoktor. Ja, som vi siger. Danmark fatter bare ikke, hvor kæmpestor en international indsats er. Men altså, der er altså et publikum for det. Altså, hun har folk, der er fans. Ja. Altså, hendes frifundet opdatering på Facebook fik 1100 likes. Og jeg tror, hendes foredragsvirksomhed går sådan okay. Jeg ved ikke, hvad hun laver i sin hjernevirksomhed, men... Sin hjernevirksomhed. Men altså... det er noget som noget af... Men man skal ikke tage fejl af, at alle de andre kan sidde og tænke, at hun lever i en anden univers end os. Men der er tilsyneladende også andre beboere i det univers. Er noget med, at hendes øjenbryn har sin egen Facebook-gruppe? Ja, det bliver sidste ord for dig, Søren Jacobsen Dam. Tak også til Søs Brie Seup og til Søren Willemose. Vi er tilbage igen om en uge, og Ninette Birk var producer.